slepá lampa, pri nej háta a strom. Tá som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plok, ako zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel. Niečo krivý úsmev zrkadiel. Poprasol sa zabudnutý kradnúsnik do ulic. Preliezol som živý plot, ako zlodej slnečníc. Pre nemám záznam registrých strát. Tam som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plot, ako zlodí slnečný spraj. Nemám záznam v registri strát. Nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť. Dnes už viem, čo chcem, som som dostať svoj diel. Nie že krivý úsmev zrkadiel. Pobrazol sa zabudnutý kradnúsny do ulic. Preliezol som živý plot, ako zlodej slnečníc. Pre nemám záznam v registri strát. Nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť. Dnes už viem, čo chcem, som drak. Pre nemám záznam v registri strát. Nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť. Dnes už viem, čo chcem, som drak. Som drak.